Trochę się wzruszyłam, przepraszam. Miałam też powiedzieć taką rzecz, że właśnie miałam przyjemność obejrzeć nasz film pierwszy raz właśnie na dużym ekranie tutaj i bardzo dotknęły mnie nasze napisy końcowe, dlatego że jest tam połowa tych osób, to jest właśnie moja rodzina i moi znajomi właśnie z naszego miasta. Nagrodę specjalną otrzymał Bartosz Brzeziński za film Skowyt, a dziś podczas gali zamknięcia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zostaną przyznane Złote Lwy oraz nagrody indywidualne w 15 kategoriach. Jedną z nich za najlepszą muzykę ufundowało Polskie Radio. Obszerne relacje z wydarzenia w programie pierwszym oraz w programie trzecim Polskiego Radia, które są patronami medialnymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i południu na ogół bez opadów. Przelotny deszcz możliwy w pozostałej części kraju. Termometry pokażą od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 18 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy na weekend. No jest to swoiste doświadczenie wstawać w sobotę przed godziną szóstą. Ania chyba wprawiona w takie w takich doświadczeniach, prawda? A niektórzy robią to po raz pierwszy i są trochę zagubieni w czasie i przestrzeni. Mateusz Drozda, dzień dobry, witam Państwa. Mimo wszystko gorąco i wietrznie, 6 minut po szóstej. Przede mną droga, A może tak, przy sobocie, proszę Państwa, zostać kimś, kim się chce, na przykład, mówię o pracy teraz, nie że poetą, czy twórcą, piosenkarzem, albo innym kompozytorem, animatorem komputerowym. Wiedzą Państwo, czym się zajmuje animator komputerowy? Z nazwy wynika, że animuje komputer, czyli daje komputerowi duszę. Takim tropem można pójść chyba. Zaraz więcej na ten temat u nas w Trójce o poranku, 11 minut po 6. 2273 to nasz numer telefonu w sprawach animacji komputerowych. A właśnie, to do animacji, a nie od duszy. Ale jeśli ktoś z Państwa ma ochotę podążyć metafizyczno-komputerowym tropem, to oczywiście zapraszam i zachęcam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli ktoś z Państwa jest nieco zagubiony jeszcze, jak ja na przykład w czasoprzestrzeni, 17 minut po godzinie 6 w sobotni poranek, to myślę, że Rolling Stonesi powinni nas naprowadzić na odpowiednią drogę. Animator komputerowy, będziemy się zastanawiać, któż to taki, ile może zarobić, mówi nasz reporter, bo to jest istotne. Owszem, istotne, ale w sobotę o poranku to nie o to chodzi, kto ile może zarobić pewnie, ale co robi taki animator komputerowy. Wywodzę to od animusa, od animy, od duszy albo Junga. Myślę, że to nie jest dobra droga, ale jeśli ktoś z Państwa chciałby nią podłążyć tą złą drogą, to zapraszam, będziemy razem eksplorować animusa i komputery. 227-3 to nasz numer telefonu, a jeszcze jest oczywiście animacja. Ale animacja to, jak pamiętamy, ożywiać, zabawiać, zagrzewać, podniecać, zachęcać. Czyli animować komputer to podniecać i zachęcać komputer do robienia pewnych rzeczy, czy siebie zagrzewać i zabawiać przy okazji komputera. Tu dajmy znak zapytania. Zostawiam Państwa z tymi filozoficznymi, oczywiście takimi ala filozoficznymi pytaniami i poszukiwaniem odpowiedzi, bo teraz rzecz bardzo praktyczna, czyli butelki. Kto z Państwa dorabiał za młodu, jak niektórzy oddając butelki do skupu? To była, pamiętam, jedna z możliwości zarobkowania w dzieciństwie, a druga to mycie szyb na stacji benzynowej. Nie powiem, że jakieś kokosy w jednym czy w drugim przypadku, ale można było się wziąć, nie siedzieć w domu, no i coś tam jednak zarobić. Z tymi butelkami to jest różnie, bo jeszcze pół biedy z butelkami szklanymi, prawda? I tymi normalnymi takimi po piwie na przykład, bo już z małpkami, które się walają po sklepach i po plażach i po bulwarach, nie tylko w Warszawie, to jest trochę trudniejsza sytuacja i sprawa. Natomiast co z plastikiem? Na ten temat rozmawiamy co jakiś czas, dlatego że mamy nadzieję na załatwienie sprawy, czyli moment, w którym będziemy mogli butelkę plastikową oddać albo wrzucić do takiego automatu specjalnego, jak są na przykład w Czechach, i wtedy wychodzi kupon czy pieniądz. Ponoć niedługo będzie taka możliwość w naszym kraju. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wrócić do tych dobrych, sprawdzonych metod skupu surowców wtórnych. A tak się nazywał taki punkt. Skup surowców wtórnych, rzecz jasna. Konsultacje teraz społeczne z branżą recyklingową się odbywają i jeśli przyniosą efekty, to możliwe, że w przyszłym roku już będziemy mogli dostać kaucje za butelki i te plastikowe. No i te małe szklane takie w różnych objętościach i kolorach również. Przemysław Cięgotura sprawie przyglądał się. Ludzie zwracają butelki, które są z kaucją? Często. My myślimy nad czymś szerszym. Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żeby system kaucyjny był obowiązkowy i żeby objął butelki PET do 3 litrów oraz butelki szklane do 1,5 litra. Czy pan widział, żeby kiedyś się butelki walały? W tej chwili nie ma kaucji, każdy robi co chce. Każde opakowanie objęte kaucją to będzie wartość. Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań. No i wtedy szacowane jest, że osiągniemy poziom zbiórki szkła 90%. Pozbieramy tych plastikowych butelek, dostaniemy kilka groszy. Nie widać złomu na ulicach, bo on ma wartość. Ale butelki szklane czy plastikowe już na tych ulicach widać. Stąd chcielibyśmy, żeby taki system kaucyjny w Polsce istniał. Bardziej uważam, że jakieś automaty, które by zgniatały, przerabiały ten plastik i od razu do przetwórni czy do producenta. I to jest to właśnie wyzwanie. Piotr Przygoński, grupa Prodigo, branża recyklingowa. Osiągnęliśmy dzisiaj bez systemu automatycznej zbiórki, bez kaucji, na pakowanie jednorazowe poziom rzędu 70%. Podobno problemem jest, że z tym plastikiem z recyklingu i tak musimy go kupować z zachodu, bo ten, który mamy, jest słabszej jakości niż ten, który możemy potencjalnie kupić, spełniając te normy. Natomiast idea bardzo słuszna, przede wszystkim edukująca społeczeństwo. Tak naprawdę jedna z trzech tylko butelek nie jest zawracana, czyli jest tracona, więc chyba to nie jest taki zły wynik. Posprzątamy planetę w ten sposób? No jak się wszyscy zmobilizujemy, no to pewno tak. A jeszcze jedna kwestia dotycząca oddawania butelek plastikowych, bo miały być przynajmniej w Warszawie takie specjalne punkty skupy surowców wtórnych, nie. Takie specjalne kontenery bodaj, czy jakoś specjalnie to się miało nazywać? Chyba nie. Gdzie można było wrzucić butelkę plastikową i były później, teoretycznie przynajmniej, zniżki na bilety do kina, czy jakieś inne rarytasy, czy bonusy, czy gratisy. Tak miało być w Warszawie, ale jakoś chyba temat umilkł. No chyba, że gdzieś koło państwa stoi taki sprzęt, taki potwór, taki kontener, gdzie można faktycznie oddać butelkę plastikową i coś w zamian dostać. Wiem, że tak w Warszawie miało być. Chyba nic z tego nie wyszło. Trudno, chyba że się mylę oczywiście, to proszę mnie pouczyć, a może w innych miastach taka rzeczywistość od jakiegoś czasu istnieje i faktycznie kwestia oddawania butelek to jest kwestia wtórna, bo już można coś w tej kwestii pożytecznego dla siebie i dla środowiska przede wszystkim zrobić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie można być zbyt gadotliwym o tej godzinie. 24 minuty po godzinie 6, ale muszę państwu powiedzieć, bo to Bartek Deryło teraz zaśpiewa u nas w Trójce, który był wczoraj gościem o poranku, z tego co pamiętam, i opowiadał o swojej twórczości, o swoim singlu, który zwiastuje jego płytę. Właśnie ten singiel już przed nami, Spójrz się nazywa. Ja myślę, że to jest piosenka o miłości, tak jak wszystkie. I o spełnionych, albo lepiej niespełnionych nadziejach. Przypomnę państwu tylko, że Bartek jest zwycięzcą nagrody specjalną. Nagrodę specjalną dostał na Opolu. Podczas tegorocznego festiwalu Trójka go uhonorowała. Będzie również patronem jego płyty. Więc Bartku, Bartku, zapraszamy. Zaśpiewaj. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz czekam, aż będziesz gotowa. Chłop miał poczekać. Głosem, który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem. Bartek Deryło w Trójce, a ta gitara w tle, trochę tak jakby z YouTube rodem, prawda? czy mam tylko ja takie skojarzenie, 20 prawie 8 minut po godzinie 6, animować to ożywiać, zabawiać, zagrzewać, podniecać i zachęcać. Oczywiście animacja komputerowa, wiemy na czym polega. Ja bym jednak szedł w drogę, wybrał się pod tytułem animować komputer, czyli nadawać duszę, ożywiać duszę w komputerze. Albo oczywiście też można inaczej. Przykłady użycia czasownika animować to na przykład: książę był w ciągłym, przedziwnym sosie, animował do kielicha, także sędziarz płakał z rozrzewnienia. Albo: nie tak mnogością straszny jak wyborem, Mruczysław swoje animuje koty. Animując się coraz mocniej w postanowieniu raz uczynionym i sama gwałt zadając własnemu sercu, wytrwała w bolesnej ofierze. Dobrze, zostawiamy te myśli poplątane i wracamy do sedna, do istoty sprawy. Animator komputerowy, jednak Józef Niemiarowski, nasz reporter, mówi mi, że to już nie tak, że można zarobić teraz krocie, będąc animatorem komputerowym, ale ta praca cały czas wymaga nowych umiejętności, bo to już nie tam, że w kącie gdzieś w sali człowiek nakreśli coś w zeszycie i później, o, jest, teraz trzeba uczyć się pracować na skomplikowanych, profesjonalnych, cyfrowych systemach, rynek rozwija się. No więc pytanie, jakich animatorów nam potrzeba i czym zajmuje się profesjonalny animator komputerowy? Znak zapytania. No, to by było na tyle. Ile czasu to robiłaś? Takie podstawy, koło 4 dni, no i ewentualnie jeszcze dzień, dwa na jakieś takie korekty z góry, które przyjdą. Alicja Krzyżanowska, animatorka z branży designu. 30 sekund animacji potrafi zająć nawet do tygodnia, w zależności od tego, jak bardzo skomplikowana jest animacja. Animacja jest obecnie bardzo popularnym medium, jeżeli chodzi o reklamę. Proszę sobie zobaczyć na przerwę reklamową, dowolną. Tomasz Dławichowski, Timecode Film Production. Nawet te zrealizowane techniką filmową filmy reklamowe zawierają elementy animacji. Czy jest zapotrzebowanie na animatorów? Rozwój social mediów spowodował, że bardzo dużo firm potrzebuje animacji, a ludzi, którzy potrafią zrobić animację taką reklamową, jest bardzo mało. Favorite menu items and select the deal you want to redeem. Whichever way you choose to claim your deal, be sure to tap the redeem button only when you're... Ja pracuję w IT i robię reklamy aplikacji, jeśli chodzi o animację, ale zajmuję się też ilustracją i szeroko rozumianą reklamą. A zarobki? Jeśli się robi takie głównie krótkie animacje dla dużych firm przy bardziej skomplikowanych animacjach, no to podobnie jak grafik komputerowy, czyli od 30 zł za godzinę do 80, nawet do 100. Właśnie ruszyła 4. edycja konkursu Timecode Akcja Animacja. Konkurs od 2017 roku już jest przez nas organizowany i polega cały czas na tym samym, czyli uczestnicy konkursu dostają 6 ścieżek dźwiękowych i ich zadaniem jest zrealizować animację w dowolnej technice, która ilustruje te ścieżki dźwiękowe. Celem konkursu jest wyłonienie utalentowanych animatorek i animatorów z branży reklamowej. A kto właściwie mógłby zostać animatorem? Myślę, że to trzeba mieć gdzieś w sobie, że trzeba po prostu kochać, siedzieć przed kompem, robić te poprawki, bo są osoby, które właśnie uczą się tych programów i mają te możliwości techniczne, ale na przykład nie są w stanie tak wysiedzieć i to dla nich jest wtedy męczarnie. Wysiedzieć przed komputerem to jedno, a drugie to się tego w ogóle nauczyć. Ile może zająć opanowanie tego warsztatu? Nie ma jakby jednego punktu, kiedy mówisz sobie: umiem animować. To jest tak, że po prostu zaczynasz robić coraz bardziej skomplikowane animacje, bo sam wpadasz na coraz bardziej skomplikowane pomysły i o, na początku zrobię mały ruszający się kwadracik, później już zrobię całą postać i idziesz coraz dalej, bo po prostu masz coraz więcej możliwości. Tak jak z nauką rysunku, czy wszystkich innych takich kreatywnych rzeczy. Czyli nie ma takiego punktu, w którym można powiedzieć: o, już umiem animować? Czyli taki syzyf animator trochę. Jeśli państwo chcą o poranku do kogoś zadzwonić, a nie mają takiej możliwości, bo nikt nie odbiera, to proszę, my odbierzemy. Telefon 2273-632 na zegarkach. Jeśli ktoś z Państwa wyjście z domu ma jeszcze przed sobą ten sobotni poranek, to może być nieco zdziwiony, nieco zaskoczony za 25 minut siódma. Czym zdziwiony i zaskoczony? Ano tym, że wieje, ale jest jakoś tak ciepło. Z Elą Malinowską rozmawialiśmy pół godziny temu, że tak nienaturalnie ciepło, nawet jak na tę porę roku, chociaż mamy cały czas jeszcze wrzesień. Bardzo ciepło natomiast dziś będzie, bo maksymalnie nawet 22 stopnie na Górnym i Dolnym Śląsku. Tam dużo przejaśnień, dużo rozpogodzeń. Jeśli chodzi o inne rejony naszego pięknego kraju, 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 19-20 na Podkarpaciu, Mazowszu i w województwie łódzkim. Jeśli o poranku będą chmury, to proszę się nie przejmować, w ciągu dnia powinny ustąpić niebo błękitnemu niebu i powinno słońce zaświecić. Trójka. Program trzeci. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world. Jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze urlop przed sobą, bo na przykład nie był ani w lipcu, ani w sierpniu i teraz zbliża się ten czas, to rozumiem, że może triumfować w pracy i może czuć się teraz, no nie powiem lepszym, ale jednak takim bardziej uprzywilejowanym wakacyjnie urlopowo niż kolega z biurka czy koleżanka. No i ale gdzie, jeśli już mamy ten urlop na przykład 2 tygodnie w góry, a może nad morze, rzec kropką IRZ? Krajobraz zupełnie inny, taki. Chłodniej, można pochodzić. Nie jest tak męczące jak latem. Na jesień właśnie fajnie widać natury. Złota polska jesień przede wszystkim. Można pojechać na urlop na grzyby, pochodzić po lesie. Może nad morze, też jest przyjemnie, nie ma tyle ludzi. A może w tropiki w takim razie. Ile to kosztuje? Czy jest rzeczywiście taniej teraz jesienią, czy nie ma tłumów? Ci, co się znają, mówią, że tych zalet jest co niemiara. Zaraz się przyjrzymy tej sprawie z bliska. 227-3 to nasz numer telefonu. Na zegarkach za 18 minut. 7. Oh, Ponoć w takim Egipcie jest bardzo przyjemnie aktualnie, jeśli chodzi o temperaturę, bo w lipcu czy sierpniu, jeśli jest 40 stopni, to nie wiem, kto to może wytrzymać. Czy jest taniej? Nie mam pojęcia. Czy nie ma tłumów? Nie mam pojęcia, ale jak mówią mi nasi współpracownicy i reporterzy, jesiennego wypoczynku wszelkich pozytywów jest co niemiara i chyba trudno je nawet wymieniać jeden po drugim. Czy warto jesienią gdzieś jechać na wakacje, bo już mamy jesień? Dlatego właśnie jesteśmy na wakacjach. Przyjechaliśmy do Warszawy. Nie zraża ta pogoda? Może coś jest magicznego jesienią, że nie w lato? No pogoda, krajobraz zupełnie inny taki. Chłodniej, można pochodzić. Nie jest tak męczące jak latem. Państwo tak już praktykują te urlopy jesienią od dłuższego czasu, czy to pierwszy raz? W tym roku pierwszy raz, tak, a generalnie fajnie po prostu wyskoczyć z domu na trochę. Warto, to jest bardzo dobre słowo, dlatego że jest taniej. Anita Szalik, ekspertka rynku turystycznego. Jest znacząco taniej i to szczególnie jeżeli chodzi o bilety lotnicze. Linie lotnicze podnoszą na lipiec i sierpień cen tak mniej więcej o 30%. 1 września to spada. Zapewniam, że w październiku i listopadzie jest o wiele fajniej. Nie ma tylu turystów, więcej rzeczy można zobaczyć. W miejscach typu Egipt, Włochy południowe szczególnie, Indie na przykład. Tam jest w lipcu i w sierpniu tak gorąco, że się nie da wytrzymać. Więc tak naprawdę jedyny czas to jest wrzesień, październik, listopad. Myślę, że Hiszpania i Portugalia, zarówno kontynentalna, jak i wyspy, będą na ten moment najlepszym kierunkiem. Szczególnie teraz końcówka września, początek października. Damian Maciuszek, podróżnik. 2 lata temu byłem na Majorce, właśnie na początku października. To było gorąco, około 28-30 stopni. Kolejne miesiące, listopad, grudzień, no to już raczej Turcja, Egipt. Takie miasta jak Rzym, Ateny, Barcelona są świetne na city breaki. Jeśli ktoś może nie chce tylko siedzieć w hotelu i się opalać, tylko pozwiedzać, zjeść jakieś dobre lokalne jedzenie, to myślę, że to będzie świetna opcja. To są ceny warszawskie. Mówię tutaj o jedzeniu, mówię tutaj o noclegach, a wręcz moim zdaniem noclegi są tańsze niż w Warszawie. Z pewnością są tańsze. Tak naprawdę ja bym tutaj zaczął sprawdzać tanie linie lotnicze. Na przykład 2 dni temu kupiłem bilety do Gruzji za 49 zł. Tam można nawet znaleźć za około 50-100 zł pod koniec listopada. Na bazie tych tanich linii lotniczych biura podróży również organizują wyjazdy. Marzena German, przedstawicielka jednego z biur podróży. A przewaga jest taka, bo też korzystam oczywiście z tych wszystkich zniżek, z tych wszystkich fajnych okazji, ale przewaga jest taka, że jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, to biuro podróży bierze odpowiedzialność za nasz wyjazd. Czyli jeżeli nagle pojawią się jakieś restrykcje i będzie lot odwołany, to biuro podróży albo nam zwróci pieniądze, albo da voucher do wykorzystania, więc mamy zabezpieczenie. Jeśli wakacje jesienią, to gdzie? To raczej góry, tak mi się wydaje, natura. Na jesień właśnie fajnie widać natury. Złota polska jesień przede wszystkim. Właśnie bardziej natura niż miasta. Można pojechać na urlop na grzyby, pochodzić po lesie. A co z temperaturą? No jest chłodniej zdecydowanie, ale nie przeszkadza nam to. Może nad morze? Też można jesienią pojechać, też jest przyjemnie, nie ma tyle ludzi, spokojniej. Nie ma takiego tłoku. A pokąpać się można? Nie bardzo. Też możemy pojechać na All Inclusive, trochę się jeszcze porozpieszczać, jeszcze doładować baterie przed zimą, skorzystać z słońca, skorzystać, szczególnie jeżeli jedziemy z dziećmi. To jest właśnie fajna opcja. Pojechać na przykład do Turcji, tam gdzie są hotele z aquaparkami, gdzie mamy właśnie to All Inclusive, wszystko w cenie, o nic się już nie martwimy, po prostu jedziemy. Jeśli chodzi o osoby zaszczepione, to właściwie w tej chwili nie ma specjalnych obostrzeń. Oczywiście może się zdarzyć, chociażby tak jak Stany Zjednoczone w tej chwili ogłosiły, że będą przyjmować zaszczepionych turystów, ale jeszcze dodatkowo trzeba będzie wykonać test. Natomiast jeżeli rozmawiamy tutaj o tych krajach, które wymieniliśmy, to właściwie osoby zaszczepione nie mają się czym specjalnie przejmować. A niezaszczepione muszą liczyć się z tym, że przepisy dotyczące podróżowania mogą zmieniać się jak w kalejdoskopie, czyli z dnia na dzień. Dobrze spojrzeć, proszę Państwa, i na bieżąco monitorować stronę internetową MSZ-u. Tam wszelkie na bieżąco informacje są aktualizowane. A jeśli chodzi o wyprawy, ile tego urlopu mi jeszcze zostało? No chyba, że ktoś z Państwa sam jest sobie sterem, okrętem, żeglarzem, więc niech wypływa, niech płynie za 7:07. Chodźmy, chodź ciemność, wylęga z każdej z bram. Wiem to na pewno, nie jesteś sama i musisz się już bać.